Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Jest 10 minut po godzinie czwartej. Witamy Państwa w gronie Grażyna Oczkowska, Justyna Grabas oraz przy mikrofonie Jędrek Kodymowski. To jest audycja Trójka Budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Na otwarciu poleciał zespół Underworld i Pearl Girl. Dziś, proszę Państwa, jest 25 środa. Miesiąc jest oczywiście lipiec. Sierpień. Sierpień, tak, przepraszam bardzo, może to takie małe przeoczenie, już jest sierpień. Dziś pogoda nie będzie nas rozpieszczała, choć nie zanosi się jakoś specjalnie deszczowo. Na razie jest 9 stopni, maksymalnie w Warszawie będzie 18, także to już jest w zasadzie oznaczałoby koniec lata. Także dalsze informacje na temat tego, co dzisiaj będzie później, a na razie Osi Barak i Liquid Song. To był, proszę Państwa, Liquid Song i grupa Osi Barak z naszym ulubionym, z jednym z naszych ulubionych producentów muzycznych, Agimem Dżelili. Dalsze informacje na temat dzisiejszego dnia to to, że cały czas przesuwa się nam troszkę na późniejszą godzinę wschód słońca. Dzisiaj będzie już o 5:36. Pamiętam jeszcze niedawno, jak wschód słońca był przed 5:00. No cóż, jesień zbliża się wielkimi krokami, proszę Państwa. Zresztą jest to piękna pora roku. Będą drzewa okryte kolorem złotym, ale też i takim różnorakim kolorem, bo od liście będą oscylowały od czerwonego aż do złotego i też może inne odcienie. To zależy, gdzie się rozpoczną przymrozki i czy będą przygruntowe, czy już konkretnie zetnie mróz. Wtedy te kolory się będą po prostu różniły od siebie. No cóż, na razie jeszcze akurat z takimi ekstremalnymi spadkami temperatury wieczorem nie mamy. Choć dzisiaj powiem szczerze, jak jechałem tu na Myśliwiecką, lekko było czuć, że pora roku się jednak już powolutku zmienia. Mimo globalnego ocieplenia w nocy jest dosyć chłodno, tym bardziej jeżeli nie ubierzemy się już tak po prostu konkretniej w długie nogawki i długie rękawki. A teraz, proszę Państwa, tak humorystycznie patrząc na życie z perspektywy Rafała Kwaśniewskiego, założyciela grupy PRL, piosenka Traciłem czas. Traciłem czas, wydawałem pieniądze. Traciłem czas, wydawałem pieniądze, jeszcze była mowa o kupowaniu żetonów i kart do telefonów, których już w zasadzie, proszę Państwa, nie da się spotkać na ulicach naszych miast. Te czasy przeszły do historii, można ewentualnie zobaczyć na archiwalnych filmach albo przeczytać gdzieś w jakichś wzmiankach o tej już w zasadzie historii. Jest 19 minut po godzinie 4. Jeżeli chcecie Państwo do mnie pisać, to podaję adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, a przed nami już Massive Attack i Paradise Circus. Thank you. To był Massive Attack i Paradise Circus. Zresztą wszystkie tematy w zasadzie związane z Bristolem zawsze warte są prezentacji, tym bardziej jeżeli chodzi o trip-hop, który właśnie tam się narodził. A my, proszę Państwa, przenosimy się na scenę polską, przypominając przy okazji, że jest to Polskie Radio, trzeci program, więc zespół z Polski jest tu przede wszystkim na swoim miejscu. The Dumplings i Przykro mi. W rękach pochwała cienia, oczy już bez łez. Ktoś powie to zgryzota, mi tak lepiej jest. Nocą patrzę w okna, patrzę na sąsiadów. Śledzę ich ciekawe życia, nie zasuwam zasłon. To była grupa The Dumplings i utwór Przykro mi. Jest, proszę Państwa, 29 minut po godzinie czwartej. Trójka Państwa budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Przed nami jeszcze prawie półtorej godziny

The Chemical Brothers i The Golden Path za nami, proszę Państwa, jednym z lepszych remiksów, który kiedykolwiek słyszałem, który nadaje temu utworowi właściwie nowy charakter, choć pozostaje stary duch. Myślę tutaj o kompozycji grupy Breakout, a właściwie Tadeusza Nalepy, kiedy byłem małym chłopcem w wykonaniu grupy Miód. wicher silny trzeba głaszcze ty. Najważniejsze to być silnym, wicher silny trzeba głaszcze ty. Jest, proszę Państwa, przypomnę, 25 sierpnia, środa, godzina 4:42. Pogoda dzisiaj będzie umiarkowanie sympatyczna, czyli zachmurzenie, ale bez opadów deszczu. Na razie mamy 9 stopni Celsjusza maksymalnie. W ciągu dnia temperatura osiągnie 18 w Warszawie. Wschód słońca będzie o godzinie 5:36, także jeszcze mamy prawie godzinę czasu, no nie całą. To jest audycja Trójka Budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Adres kontaktowy jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A dla tych, którzy są wyznawcami, fanami grupy Laibach, między innymi Nikifora, jest teraz akurat ich moment i grupa Laibach w utworze War. Tak, proszę Państwa, niektóre rzeczy wiemy, nie musimy o nich myśleć. Są oczywiste, to, że się kładziemy spać i się budzimy, to, że dzień się kończy i zaczyna, to, że są różne pory roku, to, że czasami pada deszcz, a potem przestaje padać, tak samo jak i rzeki płyną, aż w końcu kiedyś tam wysychają. Oczywiście te procesy trwają trochę dłużej, to już nie jest z dnia na dzień. I tak samo powstają zespoły i te zespoły przestają funkcjonować. Pozostaje po nich tylko spuścizna tego, co nagrali, pozostawili w na przykład produkcjach filmowych. No i wszystko to, co się nazywa też gadżetami związanymi z zespołem, takim czy innym. My się przenosimy, proszę Państwa, na scenę polską. Grupa Siku, która dynamicznie zresztą coraz bardziej wchodzi w świadomość słuchaczy, zresztą grono fanów się też bardzo dynamicznie powiększa. Grupa Siku i utwór Dynamit. Grupa Siku i utwór Dynamit, i tak samo też pozostajemy w podniesionym ciśnieniu, tak jakbyśmy wypili podwójne espresso. Proszę Państwa, grupa Fluki, Atom Bomb. I to była grupa Fluki, Atom Bomb, jeden z większych przeboi lat, proszę Państwa, 90., przełomu 90. i już 2000 roku. Są 2 minuty do godziny 5, a przed nami cały czas konsekwentnie podnosząc ciśnienie Rival Sons i Electric Man. Take it to the sugar shack.